ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें ज्योति शब्द के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। अभी योयम विज्ञान कतमा आत्मा पूछा गया था, योयम विज्ञान में प्राणेषु हृदि अंतर ज्योति, यहां तक है, यहां अभी विचार चल रहा है। तो अंतर शब्द सब सुनाई पड़ा, अंतर माने भीतर होता है। तो नैयायिक और वैशेषिक ने आकर के शंका उठाई, अंतर माने भीतर, कारण भीतर होता है, कार्य के भीतर कारण, जैसे घट के भीतर मृतिका ही है, जहां भी देखे मृतिका है, कपड़े के भीतर तंतु है, तंतु से अतिरिक्त तो कुछ निकलता ही नहीं, जहां भी नोचे तंतु है, इसके मतलब कारण सिद्ध हो गया वो आत्मा। जैसे आत्मा की योग विज्ञान में आदि करके कहा था, कारण सिद्ध हो गया। दूसरी बात, क्योंकि आत्मा को जड़ मानते हैं, एक तो कारण मानते हैं, दूसरा आत्मा जड़ मानते हैं लोग, चेतन नहीं मानते आत्मा को। ये दोनों बातों को खंडन करने के लिए ज्योति शब्द लगा दिया, कहते हैं ये कहना चाहते हैं, ज्योति विशेषण इसके लिए है, कारण नहीं है वो और ये जड़ भी नहीं है, यही कहने के लिए, यही कहना है टीका में कहा, ज्योतिर्विशेषण व्यावर्त्यम आह, ज्योति जो विशेषण देना है यहां, जो यम विज्ञान में प्राणी से हृदय अंतर यहां तक हो गया है, आगे अब ज्योति शब्द आ रहा है, इसके विशेषण ये व्यावर्तनीय क्या है, कहते हैं कारणत्व का व्यावृत्ति करना और जड़त्व की व्यावृत्ति करना, ये दो काम है। ये कहा कारण तरी बुद्धियादे आत्मा इत्यत्र प्रसज्यते। उन्होंने कहा महाराज जब अंतर भीतर होगा तो कारण होता है, नैयायिक ने कहा जो भीतर होता है वो कारण होता है, गढ़ के भीतर मिट्टी कारण है। अंतर शब्द सुनने पर उन्होंने एक प्रश्न उठाया, ये कहते हैं कार्य अंतर तो दृष्टम सर्वत्र कारण, कार्य के भीतर कारण ही देखा जाए, सर्वत्र कहीं भी देखो कार्य के भीतर कारण होता है, जो अंतर शब्द बोल दिया तो भीतर है, वो भीतर है तो कारण है, एक आत्मा कारण बनेगा स्थिति में, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न और है उनका, कहते हैं अत्र सर्वत्र संबंध, सर्वत्र अत्र ऐसा पाठ है वार्तिक में, सर्वत्र ही ऐसा है, अत्र को पहले सर्वत्र को बाद में रखना, सारे इस जगत में जो भी अंतर होगा कोई भी कार्य देखेंगे वो कार्य के भीतर होता है, कारण होता है, क्या होता है जो भीतर होता है, अत्र माने जगत ही, सर्वत्र जगत ही, ये सारे जगत में ही होता है, जो अंतर होता भीतर होता है कारण होता है, यही है अत्र सर्वत्र ऐसा लगाना, सर्वत्र ऐसा है वहां, अत्र को पहले और सर्वत्र को बाद में, ऐसा हमने करना ये बोल दिया। बुद्धियादेर जाड्यात जड़ किंचित कारण युक्तम कथम तथा कथम आत्मा तथा इतिहास कहा, और दूसरी शंका ये है बुद्धियादि जड़ है, कार्य कारण में एक सालक्षण होता है, बुद्धियादि जड़ है तो कारण भी जड़ होना चाहिए, कैसे आत्मा हो ये कारण, ये शंका दूसरी शंका उनकी है। बुद्धियादि जाड्य तो बुद्धियादि में जाड्य धर्म बैठा हुआ है, जड़ है वो, जड़ में किंचित कारण मिलता है उनको, उसका जो भी कारण मानेंगे बुद्धि आदि का जड़ ही होना चाहिए, चेतन नहीं होगा। कथम आत्मा तथा, हाँ आप तो आत्मा को चेतन मानने वाले हो ना, आत्मा कैसे कारण बनेगा, हम तो जड़ मानते हैं इसलिए जड़, बुद्धि आदि का कारण जड़ है, हमारे मत में तो घट जाएगा, आपके मत में नहीं घटेगा, आप चेतनवादी हो, आत्मा को चेतन मानते हो, कैसे आत्मा महा बनेगा कारण बनेगा, कहते हैं ये शंका है। कहा जाड्यम से इत्यादि कहा था, जाड्यम चात्मन इच्छन्ति कण भुगमत जीवन, एक कहा जो कण कण कण करके खाने वाले उनके अनुयायी लोग हैं तो उसको कहते हैं कण भुग मत जीवन, उनके मत में जीने वाले कण भुक है, कणाद कणम अत्यधि कणाद कणाद कण भुक है, जो किसान खेती उठा के ले जाता था घर में, उसके बाद खेत में जो गिरे हुए दाने होते थे कहीं इधर उधर, उसको चुन करके खाते थे कणाद, उसको चुनना लाना, यही उनकी जीव वृत्ति थी जिसके कारण न्याय शास्त्र में इतने पारंगत हो गए थे। वो दो वृत्तियां होती, एक शील वृत्ति एक उंच वृत्ति। उंच कणसादानम कणिशाद गर्जनम शीलम, ऐसे कहा यादव कोश में। एक एक कण को चुनना, किसान जब खेत उठा खाली करके जाता है उस बाद जाना एक एक कण जो मिले चुनना, उसको ला करके कूटना पीटना खाना, यह है उंच वृत्ति कहते हैं उसको, उंच वृत्ति कहते हैं। और कण कण नहीं लेगा, जो गिरे हुए बालियां होती है पूरे जिसमें अनेक कण हैं उसको लेगा, वो भी किसान के घर जाने के बाद में जो खेत में गिरे हुए होते हैं उसको कहते हैं शील वृत्ति। शील वृत्ति और उनसे दो प्रकार की वृत्ति होते हैं। ये उनसे वृत्ति वाले थे कौन, कणाद, एक एक कण लेके खाते थे चुन करके, इसको कणाद कहा, कणम अत्यधि कणाद। तो कणभुक जो होते कणाद ऋषि होते हैं, उनके मत में जीवित हैं जो लोग नैयायिक आदि जो भी बैठे हैं वैशेषिक आदि, वह जड़ मानते हैं आत्मा को। तो फिर आत्मा आपके मत में चेतन, तो जड़ का कारण जड़ ही होता है, देखा है लोक में, सर्वत्र लोक में देखा है, तो कैसे आत्मा जगत का कारण बनेगा, क्या आत्मा कैसे अंतर कैसे बोल दिया, अंतर बने कारण होता है वो, ये शंका के तेसाम विप्रतिषेधार्थम ज्योतिरिति अभिधेयते। उनके उनका जो विवाद है ना उसका खंडन के लिए ज्योति शब्द लगा दिया, भीतर है ज्योति है कारण, लोक में कोई ज्योति कारण नहीं देखा है, कार्यकारण भाव से रहित है, ज्योति शब्द का प्रयोग कर दिया। ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं बुद्धिजन जो है विशेषण, विशेषण बता रहे, विशेषण ज्योति शब्द लगा हुआ है ना, इसलिए ये देते हैं तेषाम विप्रतिषेधार्थम ज्योतिरित्य विधीयते, इसलिए ज्योति शब्द लगा दिया कहते हैं। ननु प्रागेव निर्णय व्याकुर बता जाड्यस्य आत्मनो व्यावर्ति तत्वात् कथम इत्थम अर्थम अर्थवत् ज्योतिर्विशेषण इति आशंक्य तात्पर्य धर्मः। कहते हैं पहले ही प्रागेव निर्णय व्याकुर, आपने निर्णय बताया था आत्मा के बारे में पहले ही, पूर्वादि कह रहा है जड़ से आत्मनो व्यावृत्ति, तो आत्मा के जड़ तो पहले निषेध कर दिया है आप, इसलिए कथम इत्थम अर्थम अर्थवत् या अर्थशाली कैसे, ज्योति शब्द अर्थशाली कैसे होगा, यहां पहले अतिरिक्त कर दिया आपने, जड़ जड़ से आत्मा को अतिरिक्त कर दिया पहले, फिर यहां कैसे होगा ज्योति विशेषण, कैसे सार्थक होगा, शंका करके तस्य तात्पर्य महा, जो ज्योति विशेषण है ना उसके तात्पर्य बताते हैं, दूसरे तात्पर्य, तात्पर्य कहते हैं योयम इत्यादि शब्द कहा। अरे बाबा योयम विज्ञान व इत्यादि शब्द पहले आया, योयम विज्ञान व या हृदय प्राणेशु अंतर, ये सब बातें हो गई, योयम इत्यादि न यदवा यथोक्त से आत्मवस्तु ना, ये कहा अथवा अथवा योयम के द्वारा जो यथोक्त आत्मवस्तु है प्रत्येक ज्योति अभिसंबंधो ज्योतिरिति अभिधीयते कहा। यही पूर्व में जो ज्योतियों की चर्चा चल रही थी, ज्योति मान देहादि से पृथक ज्योति ऐसा कहा था, किम ज्योति अयम पुरुष इत्यादि में ज्योति शब्द का अर्थ वहां आत्मा का आत्मनाय ज्योतिष आस्ते आदि में ज्योति शब्द का निर्णय हो गया है पहले, फिर यहां क्यों, तो ये तात्पर्य बताते हैं, तात्पर्य कहा है योयम इत्यादि ना यदवा, अथवा ये व्याख्या करो पहले, अथवा ऐसा होगा योयम इत्यादि शब्दों के द्वारा यथोक्त से आत्मवस्तु जो पूर्वोक्त आत्मवस्तु है आत्मनाय ज्योतिष आस्ते पल्ले थे कर्मकृति इत्यादि कहा था, प्रकृति ज्योति अभिसंबंध वही वही ज्योति का यह संबंध है, वही ज्योति को यहां ला करके बोला है। ठीक कहते हैं आत्मवास्य ज्योतिर्भवति इत्यादि शब्द था, आत्मनाय ज्योतिष आस्ते पल्ले थे इत्यादि आया था, उसी का यह संबंध है, उसी का कहा जाता है, ये कहा ठीक आप जाते हैं। प्रस्तुत वाक्योक्त आत्मवस्तु ना, पूर्व में कहा गया जो आत्मवस्तु है ना उसी का ही, हाँ प्रस्तुत वर्तमान में जो ज्योति शब्द आया है जो आत्मवस्तु ये जिसका है उसका, प्रकृति है ना आत्मनाय ज्योतिष आस्ते, पूर्व में था आत्मनाय ज्योतिष आस्ते आया था षष्ठ कंडिका में, यही है उसके साथ इसका संबंध होगा ज्योति का आत्मशब्द का, ठीक है आस्ते इत्यादि ज्योतिषा इत्यादि उगते ना ज्योतिषा संबंध हो या आत्मशब्द का वहां होगा संबंध वहां होगा, ये कहना है राज्य तेन विशेषण, इसलिए विशेषण दिया ज्योति लगा दिया, पूर्वोक्त ज्योति के ला करके लगाया, ये कहते हैं यह तो बुद्धियादि कारणम नया कहा, बुद्धियादि का कारण जड़ होना चाहिए, बुद्धियादि जड़ है, कार्य कारण में सालक्षण होता है, बैलक्षण नहीं होता, उनका कहना यह है जड़ कहा था आत्मा को। यह तो बुद्धियादि कारण जड़म आत्मा वस्तु इति एतत् निषेधार्थम विशेषणम, तो जो ऐसा मानते हैं उसके लिए निषेध विशेषण तद व्यंजक तद तद व्यंजन्य व्यंजन तद व्यंजयन बुद्धियादि कारण स्वरूप। अरे बाबा उन्होंने कहा था देखो बुद्धियादि का कारण आत्मा को माना, तो आत्मा जड़ होना चाहिए कहा था, नहीं उसको प्रकट करते हुए कहते बुद्धियादि का कारण बता दे, आत्मा नहीं बुद्धियादि कारण अज्ञान है, उपादान कारण अज्ञान है बुद्धियादि का, आत्मा नहीं ये कहा। उपादानम ही बुद्धियादेर आत्मा विद्यादि भंडते कहते हैं विद्वान लोग, ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं बुद्धियादि का उपादान कारण आत्मा के अज्ञान को मानते हैं, आत्मा का जो अविद्या है ना वही उपादान कारण अज्ञान को मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते कारण, अज्ञान को मानते हैं बुद्धियादि का कारण, इसलिए कारण तो है ही नहीं आत्मा में, क्या निषेध करना वहां ये कहा था। ठीक है हमें होगा बुद्धियादे अविद्याश्च जड़त्व, बुद्धियादि भी जड़ है अविद्या भी जड़ है, सालक्षण होना वहां है, आत्मा से बुद्धि आदि है ही नहीं, बुद्धि आदि तो उपादान कारण अविद्या है, आत्मा की अविद्या है, बुद्धि आदि और अविद्यायास से जड़त्व दोनों जड़ होने से सारूप्याद समान रूप है दोनों का जड़ होने से। उच्चतम उपादान उपादेयत्व सूचनार्थ ही शब्द, ये उचित है उपादान उपादेय कर ग्रहण करना मान युक्ति संगत है उचित है करके ही लगा दिया है, आत्मा विद्या ही उपादान ही आत्मा विद्या कहा था। तत्र विद्वत प्रतिबद्ध प्रण विद्वानों के है प्रसिद्ध है अविद्या और ये जो बुद्धियादि है ना इसमें कार्य कारण भाव को विद्वान में प्रसिद्धि है, इसको देख कहा आत्मा विद्येति भण्यते, ऐसा विद्वानों के द्वारा ऐसा कहा जाता है, ये दोनों को सालक्षण जानते हैं आत्मा की अविद्या को ही कहते हैं वो लोग, इति भण्यते बोल दिया। आत्मनि प्रयुक्त ज्योति ही ज्योति शब्द से आत्मा में प्रयोग किया जो ज्योति शब्द है या ज्योति का अर्थ आत्मा, आत्मने प्रयुक्त ज्योति शब्द से एतद् व्यावृत्ति सामर्थ्य महा, ये जो व्यावृत्ति के सामर्थ्य बताते हैं माने माने उपादान कारण नहीं आत्मा, वो तो सकृत विभातम कार्यकारण भाव से अतिरिक्त है, सकृत विभातम चिन्ह मात्र ज्योति उपदीयतेगा उपदिश्यते, एक ही बार का प्रकट है वो, कभी प्रकट होने वाला नहीं, उदय अस्त रहित जो चिन्मात्र चेतन मात्र ज्योति यहां उपदेश किया जाता है, ज्योति का अर्थ वही आत्मा है। अज्ञोहम यदि ज्ञायमान से प्रतीचो यथा उपदिष्ट ज्योतिष्टम अश्लिष्टम चेत तत्रह, कोई किसी को पूछो भाई ज्योति हूं कहता है कि मैं अज्ञानी हूं बोलता है, अज्ञानी हूं कहता है, अनुभव है सबका, कैसे ज्योति होगा आत्मा हो, मैंने अज्ञान मेरे में मैं अज्ञानी हूं बोलता है अपना अज्ञान को बताता है सब, ज्योति को कोई बोलता नहीं, यही है अज्ञोहम यदि ज्ञायमान से, जो अज्ञ हो ये प्रत्यक्ष अनुभव भाई है ज्ञायमान है प्रति चाहिए ज्ञायमान, अज्ञोहम केवल अहम नहीं बोलता ज्योति नहीं बोलता, अहम ज्योति नहीं बोलता, अहम अज्ञ बोलता है, क्या बोलता है हाँ, तो फिर प्रति जो यथा उपदिष्ट ज्योतिष्टम अश्लिष्टम, ये जैसा कहा गया ज्योतिष्ट आपने ज्योति बताया वो संगति नहीं इसकी, अज्ञोहम बोलता है अहम ज्योति कोई बोलता नहीं, मैं अज्ञानी हूं बोलता है, ये शंका आ गई इति चेत तत्रह, उसके अर्थ बोलते अरे बाबा ये जो अज्ञोहम कहना ना उसका स्वभाव नहीं है आत्मा का, जो स्वभाव में अज्ञान होना संभव नहीं है, ये तो उपाधि विशिष्ट काल में बोलता है, किंतु वस्तुवृत्त स्वभाव जब देखते हैं वहां वस्तुवृत्ते न प्रद्वस्त निशेषात ज्ञानम आत्मन ज्योति रूपम विदम भास्वत प्रत्यंग मात्र सतत्वकम, उसका स्वरूप तो ऐसा होता है वास्तविक रूप से, उसका स्वरूप निर्विशेष रूप ऐसा होता है आत्मा का, वस्तुवृत्त मतलब स्वाभाविक रूप उसका जो होगा, प्रध्वस्त निशेष अज्ञानम आत्मा जिसका जितने भी जो कुछ अज्ञान थे प्रध्वस्त प्रकृष्ट ध्वस्त प्रध्वस्त है आत्मा का ज्ञान है ही नहीं वास्तविक दृष्टि देखे नहीं, अज्ञान होना कल्पना है, वास्तव में अज्ञान हो नहीं सकता आत्मा में, सूर्य के सामने कभी अंधेरा रह नहीं सकता, यही है ज्योति रूप विदम वो यही ज्योति रूप यही है आत्मा का एकदम ज्योति रूपम भास्वत प्रत्यंग मात्र सतत प्रकाशक जो प्रत्यंग मात्र सतत्वगम वास्तविक तो यही है उसका, अज्ञान होना संभव ही नहीं वास्तव में, अज्ञान आदि की कल्पना है आत्मा में, सूर्य में अंधेरा होना संभव नहीं होता, जो आत्मा प्रकाश रूप है अज्ञान तम रूप है होना संभव ही नहीं वास्तव में, एक कहा आत्मनो रूपम इति उक्ते, आत्मनः षष्ठी है वहां, आगे रूपम शब्द आया वार्तिक में, तो दो हो गए, भेद हो गया, आत्मनो रूपम इति उक्ते भेदम आ सकते, तो भेद है आत्मा का रूप क्या है, रूप का अर्थ स्वरूप है, किंतु पूर्वादि बोलता है रूप है आत्मा का रूप, जैसे घट का रूप होता है उस रूप, भेद हो गया आत्मा और रूप में, यह शंका कही कहा भास्वत कहा नहीं, वो प्रकाशक रूप है, स्वरूप है प्रकाशक रूप है। ज्योति शब्द से अन्यत्र रूढ़े न आत्म विषयता इति आशंका, ज्योति दर्शनादि न्याय न आह, ज्योति शब्द अन्यत्र रूढ़े का, सूर्य चंद्र आदि में रूढ़ है ज्योति, आत्मा में तो नहीं है, ज्योति बोलते नहीं कहीं, ज्योति शब्द से अन्यत्र रूढ़े, अन्यत्र रूढ़ है ज्योति वाली किसको लेते हैं, सूर्य आदि को लेते हैं, रूढ़ अन्यत्र है, न आत्म विषयता, आत्मा का विषय नहीं करता कौन, ज्योति शब्द इति आशंका, पूर्वादि की शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं ज्योतिर्दर्शनात् ब्रह्मसूत्र है, प्रथम अध्याय तृतीय पाद का सूत्र है, ज्योतिर्दर्शनात् देखा है वृद्धानुपनिषद में देखा है, कहते यही यही विषय विषय वहां दिखाया है, ज्योतिर्दर्शनात् श्रुति में देखा है ज्योति शब्द का प्रयोग, कहां वृद्धानुपनिषद, ये सूत्र बनाए व्यास जी ने, ज्योतिर्दर्शनात् वो ज्योति है, क्यों देखा मैंने देखा गया है, देखने से ऐसा दर्शन होने से, कहां दर्शन होता है वृद्धानुपनिषद, यही प्रसंग में कहा वो सूत्र, ज्योतिर्दर्शनात् प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण 40 नंबर का सूत्र है, ज्योतिर्दर्शनात् इति न्याय आह, तो विराम नहीं चाहिए वहां, इति के आगे विराम नहीं चाहिए, ये न्याय है, युक्ति है, ब्रह्म सूत्र है, इसे कहा ज्योतिरिति इत्यादि शब्द से कहा था, ज्योति शब्द से बोला था, ज्योति संविचित प्रत्यंग आत्मेति व्यवदिष्यते कहते हैं, उस कई वहां गौण प्रयोग, मुख्य तो वहां कोई शब्द प्रयोग होता नहीं आत्मा में, गौण रूप से कई प्रयोग होते हैं उसमें, कहते हैं ज्योति शब्द और संबित शब्द, चेतन शब्द, प्रत्यक्ष शब्द, आत्मा शब्द, ये सारा उपदेश माने कर किया जाता है आत्मा को, कहा स्वार्थम यत प्रथिते, आगे एक बात है स्वार्थम यत प्रथिते नित्यम जागृत स्वप्न सुसुष्टि, जो आत्मा क्या करता है अपना ही प्रयोजन सिद्धि के लिए जागृत स्वप्न में घुपता है, परार्थ नहीं स्वार्थ के लिए अपने लिए चलता है, जागृत स्वप्न में अपने ही प्रख्यात करता है, ख्याति प्राप्त करता है, कहा ठीक हम कहते हैं पुरुष शब्द आदि अनुग्रहित प्रकरणार्थ, कहते हैं देखो भाई ज्योति शब्द आया है तो के चंद्रादि ज्योति लेना है या क्या लेना है, पहले वहां इस जिस प्रसंग में ज्योति आया वहां पहले पुरुष शब्द है, किम ज्योति अयम पुरुष, पुरुष शब्द चल रहा था, पुरुष शब्द के द्वारा अनुग्रहित होने से आदित्य आदि को पुरुष नहीं कहा जाता, किसको कहा जाता है आत्मा को, इसलिए उस पुरुष शब्द के माध्यम से ज्योति माने यहां निर्णय करना है आत्मज्योति, ताकि आदित्य आदि ज्योति यही कह रहे हैं, पुरुष शब्द आदि, पुरुष शब्द आदि दिया है और आत्मनाय ज्योति से आस्ते आदि दिया है इत्यादि के द्वारा अनुग्रहित प्रकरण, अनुग्रहित प्रकरण से प्रकृत ज्योतिष हो अपकृष्य, पूर्व के ज्योति को यहां ला करके कहां ला कर, ये जो षष्ठ अध्याय आदि में जो ज्योति आया था, षष्ठ अध्याय में ज्योति शब्द आया उसके सप्तम कंडिका में लाकर प्रकृति ज्योति से अपकृष्य, आत्मनिव अयम शब्दों नियमित, ये जो ज्योति शब्द, ज्योति शब्द जो है ना आत्मा में ही नियंत्रित कर दिया जाता है, इति भाव ही कहा, जो पुरुष शब्द है आत्मा शब्द है पूर्व में आया हुआ है और ज्योति शब्द भी आया उसको यहां पर ये आत्मज्योति लिया जाता है, पुरुष आदि शब्दों के बाद देखियो आदित्य आदि को आत्म शब्द से नहीं बोला जाता, पुरुष शब्द से नहीं बोला जाता, ज्योति का प्रयोग तो होता है वहां भी किंतु पुरुष शब्द ज्योति शब्द आदि का प्रयोग वहां नहीं होता आदित्य आदि ज्योति में, किंतु यहां पुरुष शब्द का प्रकरण चल रहा है, पुरुष अपुरुष किम ज्योति है पुरुष इत्यादि चल रहा है और आत्मशब्द के प्रकरण आया शास्त्र का निकल आत्मा ही वास्य ज्योतिर्भवती आत्मनाय ज्योतिषा आस्ते पल्यते कर्मकृति इत्यादि आया है, इसलिए आत्मज्योति आदित्य आदि जैसे पृथक है, या आत्मज्योति को ही कहा या ज्योति शब्द पूर्व के शब्दों से पता लगता है, ये कहा आत्मनो ज्योतिष युक्तंत्र महा, आत्मा प्रकाशक है ज्योति रूप है, इसमें अन्य युक्ति देते हैं स्वार्थम, आत्मा ज्योति जो है ना स्वार्थ के लिए होता है परार्थ के लिए नहीं होता, और आदित्य आदि ज्योति जो होते परार्थ के लिए होते हैं, ये कहना है स्वार्थम यत प्रथते इत्यादि कहा था, स्वार्थम यत प्रथते नित्यम जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में अपना स्वरूप का कभी लोप नहीं करता, आत्मज्योति ऐसे है, ये कहना है। बुद्धियादि से परार्थेशु, और बुद्धियादि जो होते हैं परार्थ हैं, दूसरे के लिए हैं, हम बुद्धि का प्रयोग हम करते हैं, बुद्धि हमारी प्रयोग नहीं करती, इंद्रियों का प्रयोग हम करते हैं, हमारी प्रयोग इंद्रियां नहीं कर सकती, वो परार्थ है, परार्थ है, परार्थेशु यागमापाय वस्तुषु, जो आगमापाय वस्तु आने जाने वाले हैं बुद्धियादि, इन वस्तुओं में अपना स्वार्थ, आत्मा का स्वार्थ है, मतलब भाव रूप से आत्म विद्यमान होता है, उनके होने पर भी होता है न होने पर भी होता है, ठीक है, ठीक से देखना। अवस्थात्रय भी सर्वत्र जड़े है, जन्मनाशवती यद अनपेक्षम, तीनों अवस्थाओं में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में सर्वत्र सभी अवस्थाओं में जड़े जन्मनाशवती, जड़ जो होते हैं जन्मनाश वाले होते हैं, उत्पन्न आगमापायी होते हैं वो जन्मनाश वाले होते हैं जड़ पदार्थ, उनमें यद अनपेक्षम, जिसकी अपेक्षा न करता हो, जड़ की अपेक्षा आत्मा नहीं करता, अनपेक्षम सदा भाति, उनकी अपेक्षा के बिना ही जो हमेशा प्रकाशित होता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, तद ज्योति, वो यहां ज्योति का शब्द का वही है। आत्मत्वादेव आत्मज्योतिष स्वार्थतम, माने देखो आत्मज्योति को स्वार्थ क्यों कहते हैं, आत्मत्वादेव आत्मा होने से, आत्मा अन्य के लिए नहीं होता, अन्य वस्तु आत्मा के लिए होता है, माने कोई भी वस्तु हमारे लिए होते हैं, हम उनके लिए नहीं होते, अपने प्रयोजन के लिए उनका प्रयोग करते हैं, अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए, उनके प्रयोजन के लिए हम नहीं बनाए, मकान बनाया हमने अपने प्रयोजन सिद्धि के लिए बनाया, मकान के लिए मकान नहीं है, कोई भी वस्तु स्वार्थ और परार्थ में होता है, आत्मा स्वार्थ है, क्यों आत्मत्वादेव आत्मा है, कोई भी कार्य करते हैं हम अपने लिए करते हैं, आत्मत्वादेव आत्मज्योतिष स्वार्थत्व, आत्मज्योति में स्वार्थत्व क्या चीज है, आत्मत्वादेव आत्मा होने से कहा स्वार्थत्म, अनात्मनश्च अनात्मत्व अदेव परार्थत्व, जो अनात्मा वस्तु है आत्मा से अतिरिक्त अनात्मा है, वो अनात्मा होने से परार्थ है, जो अनात्मा होता है अन्य के लिए होता है, जो आत्मा है अन्य के लिए नहीं होता, ये कहा परार्थ, ये वक्त ही शब्द वार्तिक में ही लगाया है, आत्मत्वादेव ही इत्यादि है। कथम पुत्रादि अर्थवत्व दृष्टि आत्मत्व स्वार्थत्व आत्मा स्वार्थ, और शंका आ गई, महाराज पिता जो है ना पुत्र के लिए होता देखा गया है, पत्नी के लिए पुत्र आदि के लिए होता है, पिता कौन, पिता तो अपने लिए कहां हुआ, वो आत्मत्वादेव बोल दिया आपने, तो वो तो अन्य के लिए होता है, आत्मा अन्य के लिए होता है, पिता रूपी आत्मा किसी के लिए, पुत्र आदि के लिए है, ऐसा देखा है तो कैसे स्वार्थत्व तो हुआ आत्मा में, एक प्रश्न है, यही है, कथम पुत्रादि, कथम पुत्रादि अर्थत्व दृष्टि आत्मा, आत्मा तो पुत्रादि के लिए देखा गया है, कथम स्वार्थत्व, फिर स्वार्थत्व कैसे आत्मा, ये शंका आगे तो कहा, अरे बाबा स्वयं इत्यादि कहा है, स्वयं रूपेण योभाति थाष्णो स्वार्थ सवर्ण्यते ज्योतिरित्य से बुद्धियादे आगमापाय सिद्धिद, अपने रूप से जो रहता हो उसमें स्वार्थ कहा जाता है, स्वयं रूपेण स्वरूपेण अपने स्वरूप में जो रहता हो, पुत्रादि के लिए जो होता है विशिष्ट रूप होता है, पुत्रादि के लिए होने वाला जीव होता है, कौन होता है, अंतकरण विशिष्ट होता है पुत्रादि के लिए, अंतकरण रहित करने पर वो पुत्रादि के लिए नहीं होता, वो आत्मा, ये बोल जा रहे, जो विशिष्ट होगा वो अन्य के लिए होगा, जो स्वरूप में होगा वो अन्य के लिए नहीं होता, यही बता रहे, स्वयं रूपेण अपने रूप से, अपना रूप निर्विशेष रूप है उसका, रूपेण जो भाति जो प्रकाशित होता अपने रूप से, थाष्णु माने हमेशा स्थिर रहने का स्वभाव जिसको होगा उसको थाष्णु बोलते हैं, हमेशा स्थिर जो होता हो उसको थाष्णु कहते हैं, थाष्णु स्वार्थ बन लेते हैं, उसी को स्वार्थ कहा जाता है, स्वार्थ और परार्थ में यही व्याख्या है, ये कहा टीका में है, स्वयं ज्योति इति कृत्वा, स्वयं शब्द पूर्व में है, स्वयं ज्योति इति कृत्वा, स्वयं ज्योति ऐसा करके, या स्वरूपेण भाति स्वयं ज्योति करके, स्वयं रूप से रहता हो, अन्य के प्रकाश आदि का अपेक्षा नहीं करता, अपने स्वरूप में रहता हो, जो सष्णु स्वार्थ सिद्ध, उसी को थाष्णु कहते हैं, मान अचल रहने वाला स्वभाव जिसको होगा उस थाष्णु कहते हैं, और स्वार्थ से स्वार्थ का अर्थ भी वही है, यही योजना लगाना कहा, विशिष्ट से पारार्थम नान्य से विभाव कहना चाहते हैं विशिष्ट जो होगा परार्थ होता है, पुत्र आदि के लिए होगा तो विशिष्ट होता है, अंतकरण विशिष्ट जो होगा तो पुत्र आदि के लिए होता है। नान्य से शुद्ध में परार्थ नहीं है, स्वार्थ होता है, एक विशिष्ट से परार्थ जो विशिष्ट हो गया वो दूसरे लिए होता है। नान्य से जो विशिष्ट नहीं है निर्विशेष है वो परार्थ नहीं है। उक्तम स्वप्रकाशत्वम साधे, जो कहा ना स्वयं प्रकाश है, स्वयं रूपेण जो भाती इत्यादि का उसी को सिद्धि करते हैं, स्वप्रकाश कहा था उसको सिद्धि करते कहा। ज्योतिर अस्य बुद्ध्यादिर आगमापाय सिद्धतः, एक कहा था स्वमात्रिक अयम आत्मत्वाद एव कारणात इत्यादि, अस्य ज्योति ही बुद्ध्यादिर आगमापाय सिद्ध, इसमें ज्योतिष तो सिद्ध हो जाता है स्वयं, क्यों बुद्ध्यादि आगमापायी है, आने जाने वाले हैं, यथाष्णु है हमेशा रहने वाला, इसलिए ज्योति सिद्ध होता है इसमें। और स्वयं मात्र का उसके लिए अन्य प्रमाण नहीं, स्वयं प्रमाण होता है, क्या होता है स्वयं माता ऐसे स स्वमात्र का स्वयं प्रमाण है वो, अन्य प्रमाण वाला अन्य से आत्मा, अन्य के प्रमाण से आत्मा की सिद्धि नहीं होती, आत्मा से अन्य प्रमाण की भी सिद्धि होती है, प्रमाण की सिद्धि भी आत्मा से होती है। स्वमात्र को इत्यादि का ठीक है देखें, आद्यम पक्षम उपाध्य द्वितीय समर्थ है कहते हैं, यही है आद्य पक्ष को स्पष्ट हो गया, द्वितीय पक्ष विशिष्ट होता है उसको लेते हैं कहते हैं अनेन इत्यादि कहा, अनेन वैथ उक्ते न ज्योतिषा सकलम जगत षड्भाव विक्रिया निर्विकारेण भाष्यता, पहले पक्ष का तो वो कर दिया, प्रथम पक्ष जो होता है वो कौन विशिष्ट अन्य के लिए होता है कहा था उसका हो गया, द्वितीय पक्ष यही है निर्विशेष यही है, अनेक नहीं भाई यथोक्त ज्योतिषा, ये जो यथोक्त निर्विशेष ज्योति आत्मज्योति इसके द्वारा ही सकलम जगत षड्भाव विक्रिया में थी, इसके सान्निध्य में सारा जगत षड्भाव विकार को प्राप्त होता है, संपूर्ण जगत यही है निर्विकार भाष्यता, निर्विकार रूप से प्रकाशक है वो, उस प्रकाश के द्वारा ही निर्विकार रूप में होता है वो, सान्निध्य मात्र में होता है, क्रियाशील नहीं होता, उसके द्वारा ही सारे जगत षड्भाव विकार को प्राप्त हो रहा है निर्विशेष में, ठीक है ठीक है। कहते हैं आत्मज्योतिर्भाष्यम सर्वम इत्यत्र गमगमः भाष्यम, आत्मज्योति द्वारा सबके सब भाष्य है, सबके सब आत्मज्योति से प्रकाश्य है, इसमें एक गमक देते हैं अचेतनोपी इत्यादि कह रहे हैं, इसलिए प्रमाण देते हैं अचेतनोपी इत्यादि शब्द का, अचेतनोपी बुद्धि आदि चेतनावान वेक्षते, देखो बुद्धि आदि स्वभावतः अचेतन है, फिर भी चेतना जैसे हो रहे हैं, चेतना वाले हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, देखने सुनने आदि को विचार आदि करने का काम कर रहे हैं, वो चेतन का काम होता है, अचेतन होने पर भी ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब अचेतन वो चेतन आत्मा है, ये कहना है एक अर्थापत्ति प्रमाण देना चाहते हैं। एक अचेतनों की बुद्धियादि, बुद्धियादि जो अचेतन वस्तु हैं वो भी चेतनावान इव ईक्षते ऐसा दिखाई देते हैं, चेतना वाले जैसे होते हैं, चेतन वाले जैसे होते हैं, चेतन जैसे होते हैं, देहेंद्रिय मनोबुद्धि संगातो वायु भी सह, केवल बुद्धियादि से क्या लेना उसी के स्पष्टीकरण है, बुद्धियादि में ये लेना है देह इंद्रिय मन और बुद्धि का संघात सब मिले को बुद्धियादि शब्द से लेना, अचेतन और बुद्धियादि, बुद्धियादि का ये विशेष परिष्कार किया है, ये सब चेतन जैसे हो रहा है, सब शरीर में चेतन जैसा हो जा रहा है, अचेतन होने पर भी चेतन जैसा हो रहा है, यदि वो प्रकाशक आत्मा न होता तो चेतन जैसे कैसे होते, अगर लोहे में अग्नि का संबंध नहीं है तो दग्धित होना संभव नहीं है, इसी प्रकार यहां भी अचेतन होते हुए चेतन का काम कर रही है, इसका मतलब वो आत्मा ज्योति आत्मा है, जिस ज्योति को सान्निध्य प्राप्त कर ये चेतन जैसे बने हैं, ये कह रहे हैं ठीक है। बुद्धियादि शब्दार्थ विषय जो बुद्धियादि का अचेतन बुद्धियादि कहा था उसी के विस्तार करते हैं, क्या देहेंद्रिय मनो बुद्धि इत्यादि कहा था सही है, उसी का परिष्कार है वो, अनेन ज्योतिषा ईक्षते पूर्वण था, ये बुद्धियादि अचेतन होने पर इसी ज्योति से देखते हैं, बुद्धियादि जो अपने अपने काम कर रहे हैं इसी ज्योति अनेन ज्योतिषा इसी ज्योति के द्वारा इसी अनेन ज्योतिषा ईक्षते ऐसा देखते हैं इत्यादि देखा जाता। आत्मज्योतिषा सर्वभाषकत्व भगवत वाक्य प्रमाणित है, आत्मज्योतिष सबका प्रकाशक है, इसमें एक भगवान श्री कृष्ण का वाक्य जो त्रयोदश अध्याय गीता में है उसको प्रमाण करते हैं। जैसे सूर्य अकेला होते हुए सारे जगत को प्रकाश करते हैं, इसी प्रकार संपूर्ण क्षेत्र को ये क्षेत्रीय जो आत्मा है प्रकाश करता है। ये कहना है, ये कह रहे आप ये कहा यथा प्रकाश एक कृष्णम लोकम एवं रवि, रवि यानी सूर्य जिस प्रकार संपूर्ण लोक को अके एक सन प्रकाश है, एक होता होता प्रकाश करता है। क्षेत्रम क्षेत्री, क्षेत्री माने क्षेत्र वाला, जो क्षेत्र वाला आत्मा है वो क्षेत्री माने शरीर का, तथा कृष्णम पूरे शरीर को संपूर्ण शरीर को जनगति स्मृति प्रकाश करता है, वही अर्थ है। यह स्मृति का वचन है, भगवत गीता का वचन है। कहा ठीक है, मैं देखा तस्य सर्वापकत्व दृष्टांतर पश्चाई थे, वो आत्मा सबका प्रकाशक है, सान्निध्य मात्र से प्रकाशक है सबका। इसमें एक दृष्टांत भी देते हैं, जैसे मरकत मणि है, मरकत मणि है दूध में डाल दिया गया परीक्षा के लिए, मरकत मणि है कि सामान्य पत्थर है काला, तो यदि दूध का रंग बदल जाता है देखने में उसके छाया से तो मरकत मणि सही होती है, तो अपने छाया देती है, वास्तव में रंग नहीं दे रही, अपने छाया देगी, छाया देती है। ठीक इसी प्रकार यहां भी चिदाभास देता है, ये कहना चाहते हैं आत्मा वो चिदाभास देगा, सभी विषयों में चिदाभास है, इसलिए चेतन जैसे बने हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आत्मसायम पयोशे सम यथा मारक तो मणि, एक जिस प्रकार यथा जिस प्रकार अपना छाया मने आभास देता है, कौन मारकत मणि किसमें दूध आदि में, परीक्षणाय परीक्षित, किसके लिए डाल दिया था दूध में परीक्षा के लिए, मरकत मणि है या नहीं इसके लिए प्रक्षिप्त कुरियाद आत्मा तथे बचा, या आत्मा भी उसी प्रकार करता है, संपूर्ण जगत में चिदाभास देता है, चित नहीं देगा, चित तो उसका स्वरूप है, आभास देगा, जैसे मरकत मणि आभास देती है उसी प्रकार ये भी आभास देना, वो निकलने के बाद कुछ नहीं जैसे वैसे दिखेगा। ये कहा ठीक होगा, बुद्धियादेर भाषा का अपेक्षत्व हेतु, वहां बुद्धियादि के प्रकाशक का अपेक्षा में हेतु बताते हैं कि जड़ स्वभाव वाले हैं उनके प्रकाशक की आवश्यकता होगी, बुद्धियादे भाषगत भाषा का अपेक्षत्व हेतु वहां जड़ा इत्यादि बोल रहे भाष ये बात को कहा था, जड़ स्वभाव कम नित्यम अवभाषति स्वयं, जो जड़ स्वभाव वाला है ना वो नित्यम अवभाषति स्वयं, स्वयं प्रकाश करता है सबको जड़ स्वभाव वाले को, बुद्धियादिशु अपि बुद्धियादि में भी सूक्ष्म सूक्ष्म तम उच्चते, ये क्या होने नहीं छूट गया, बुद्धियादि कहा बुद्धियादि देह पर्यंतम प्रत्येक अज्ञान हेतु कम, यह है बुद्धि से लेकर के शरीर तक जितने भी है ना आत्मा के अज्ञान हेतु वाले हैं, ये जड़ वाले को जड़ी हेतु होगा, आत्मा का जो अज्ञान है अविद्या जिसको बोलते हैं वही हेतु है इनके, उसी के द्वारा बनते हैं, अज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। बुद्धियादि ये कहा था बुद्धियादि देह पर्यंतम प्रत्यक्ष अज्ञान हेतु कम, जड़ स्वभाव कम, वो जड़ स्वभाव वाला वही है अज्ञान, नित्यम नित्य माने अनादि है वो, ये कहते हैं अवभास है स्वयं, स्वयं प्रकाश करता है, कहा ये कहना चाहते हैं आगे। ये जो देहादि बुद्धि से लेकर के शरीर तक जितने भी अज्ञान हेतु वाले जो जड़ स्वभाव वाले हैं उनको प्रकाश करता है वो आत्मा, चिदाभास देकर के प्रकाश करता है, कहा जड़त्वार्थम प्रत्यक्ष अज्ञान हेतु कम उत्तम, प्रत्यक्ष अज्ञान हेतु कम क्यों है, ये बुद्धि आदि को जड़ के लिए, जड़ सिद्धि के लिए, किसके लिए, अज्ञान जड़ है, प्रत्यक्ष अज्ञान आत्मा के अज्ञान हेतु वाले हैं ये, तो अज्ञान माने जैसा कारण है वैसे कार्य भी जड़ है, ये कहने के लिए प्रत्यक्ष अज्ञान हेतु कम करके बात में कहा, किम तत्प्रज्ञान हेतु तत् प्रत्यक्ष अज्ञानम, वो प्रत्यक्ष अज्ञान क्या है प्रश्न आया, बुद्धि आदि में जड़त्व सिद्धि करने के लिए प्रत्येक अज्ञान हेतुगम बोला गया था, वो कौन है वो प्रत्येक अज्ञान, ये प्रश्न आया पर तस्य विक्षेप और रूप, अज्ञान का दो रूप है विक्षेप और आवरण, पहले विक्षेप रूप बताते हैं अज्ञान का स्वरूप, विक्षेप का कथन करते हैं, क्या कथन करते हैं, तो कहा बुद्धियादिशु अपनी सूक्ष्म सूक्ष्मतम उच्यते, जड़ बुद्धियादि कारण नित्यम आत्मा विद्यति भण्यते, कहा बुद्धियादि जो अभी सूक्ष्म है, देखो शरीर आदि की अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म है, उन सूक्ष्म में सूक्ष्म है कौन, अज्ञान, कारण सूक्ष्म होता है, कार्य स्थूल होता है। बुद्धियादि से अपनी सूक्ष्म है, यद्यपि सूक्ष्म पदार्थ है, बाह्य जगत को देखते हुए बुद्धियादि सूक्ष्म है। बुद्धियादि अपनी सूक्ष्म है, यद सूक्ष्मतम उच्यते अतिशय न सूक्ष्म सूक्ष्मतम, अज्ञान का स्वरूप है, अति सूक्ष्म कहा जाता है। बुद्धियादि को देखा नहीं जाता, सूक्ष्म है, उनसे भी सूक्ष्म है वो, अति सूक्ष्मतम है वो अज्ञान, ऐसा कहा जाता है। और सूक्ष्म उच्यते बुद्धियादि कारणम नित्यम, बुद्धियादि का कारण है वो अज्ञान, और नित्य माने अनादि है, कार्य सादि होता है वो अनादि है। अभी आत्मा विद्यादि बने थे, आत्मा के अज्ञान यही स्वरूप है उसका, बुद्धियादि से भी सूक्ष्म है और बुद्धियादि का कारण है, जिसके कारण बुद्धियादि उत्पन्न होते हैं। ये आत्मा का अविद्या इसी का नाम है, अज्ञान इसी का नाम है, ये विक्षेप शक्ति बता दिया। क्यों? कार्यकाल भाव दिखा, विक्षेप शक्ति है, विक्षेप शक्ति, उसे विक्षेप अंश दिखाया, ये कहा आगे आवरण अंश दिखाएंगे टीका में है। आत्मज्योति व्यापृत्यर्थम विशिष्ट, आत्मज्योति नित्य सूक्ष्मतम होता है, तो उसके लिए विशेषण लगा दिया क्या, बुद्धियादि इत्यादि कहा था, बुद्धियादि कारणम बोल दिया, क्या बोल दिया, आत्मज्योति बुद्धियादि का कारण नहीं है, वो बुद्धियादि का कारण है वो। ठीक है, मैं आ गए, कारणत्व सिद्ध्यर्थम तन नित्यम, नित्यम यदि अनादित्व मुक्तम, कारणत्व सिद्धि के लिए नित्य बोल दिया था, नित्यपन लगाए भारती में कारणत्व सिद्धि के लिए। अच्छा, कारणत्व सिद्ध्यर्थम तत्व माने अज्ञान जो है ना वो नित्यम माने अनादित्व मुक्तम, नित्यम यदि अनादित्व, नित्य शब्द के द्वारा अनादि कहा गया, क्या कहा गया, जो भारती में नित्य शब्द दिया है वो अनादि को लेकर कहा है, अनादि है कहा, तस्य आच्छादकम रूप, अज्ञान का एक रूप तो हो गया, विक्षेप रूप हो गया, दूसरा आच्छादक रूप आवरण रूप, उस अज्ञान के आच्छादक रूप जो आवरण रूप है उसको बता दे। अति अरे बाबा, कूटस्थ बबू जिसके चिन्मात्र शरीर है उसको भी ढक देना है, अज्ञान ऐसा है, इतने शक्तिशाली जो चिन्मात्र स्वरूप है, चेतन ही चेतन है, प्रकाश पुंज है, उसको भी ढक देता है, असंभव को संभव करना, यह आवरण स्वरूप दिखाना जा रहे हैं। अपी कूटस्थ बपुसा, आत्मा कूटस्थ शरीर वाला है, कोई हड्डी मांस का शरीर वाला नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है, कूटस्थ शरीर है, निर्लेप शरीर है, उसको भी आच्छादन करना, अज्ञान ऐसा काम करता है। क्यों? मैं अज्ञानी हूं कह रहा है, अज्ञान ने ढक दिया तभी तो बोलता है, आत्मा को अज्ञान जब ढक देता है तो बोलता है मैं अज्ञ हम, तभी बोलता है, ज्ञान स्वरूप आत्मा को अज्ञ बोलना, आच्छादन कर दिया, यही है। अभी कूटस्थ पपुष, चिन्मात्र शरीर जिसका है आत्मा का, कैसा शरीर, हड्डी मांस नहीं, चिन्मात्र है, निर्लेप शरीर, प्रतीच ऐसा आत्मा का, संग कारकम उसमें संग कराने का संबंध कर, देहादि के साथ संबंध करा रहा है, मैं मनुष्य होकर के परिचय दे रहा है आत्मा, इसका कारण क्या है, अज्ञान का जो आवरण शक्ति काम कर रही है, स्थिति है। तत्वमस्य आदि वाक्योत्थ क्या ज्ञान बाध्यम चेत विदु, और बाध्य भी है वो, आत्मा को संबंध कराते कराने वाला भी है, बाध्य भी, किसके द्वारा, तत्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा उत्पन्न ज्ञान के द्वारा बाध्य, बाध्य भी है वो, बाध करने योग्य भी है, कौन वो अज्ञान जो आवरण शरीर शक्ति है वो, ठीक से बोलते हैं। उभय रूपे, दो रूप है इसका, कौन कौन रूप, विक्षय रूप आवरण रूप, उभय रूपे तस्मिन माने अज्ञान है, जो दो रूप वाला अज्ञान है, विक्षेप शक्ति आवरण शक्ति दो शक्ति उसमें है, उभय रूपे तस्मिन माने अज्ञान है, दो रूप वाला जो अज्ञान है उसमें, वाक्योत्थ ज्ञान से तत्वसी जो वाक्य है, बाकीय ज्ञान से जो वाक्य, बाकीय ज्ञान है तत्वसी जन्य वाक्य ज्ञान से अर्थवत्व अनुपत्तिम प्रमाण थे, यदि अज्ञान न हो तो तत्वसी कहने की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थापत्ति प्रमाण से चलता है अज्ञान है, यदि अज्ञान न होता तत्वसी की आवश्यकता नहीं है, तुम वही हो कहने का, वो तो वही है, क्या कहना था, तुम वही हो कहना, तुम भूल भुलैया में भाई है तो वही हो, कब कहना पड़ा, अज्ञान होने के कारण, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध है अज्ञान, ये कहना है, ये बोल रहे हैं यहां। तो उभय रूपे तस्मिन अज्ञान है, अज्ञान के विषय में बाकीय ज्ञान से जो बाकी ज्ञान तत्वशी बाकी जन्य ज्ञान वही है, अर्थवत्व अनुपत्ति, यदि अज्ञान न होता अर्थशाली नहीं होता, बाकी तत्वशी बाकी जन्य ज्ञान, अज्ञान हटाने के लिए वाक्य है ना, यदि अज्ञान न हो तो किस लिए, अज्ञान है तभी तो तत्वसी की उपाक्य हुआ, माने आत्मा होता हुआ अनात्म बुद्धि में बैठ गया ये किसके कारण? अज्ञान के कारण। इसलिए अरे बाबा ये तुम नहीं हो जिसमें बैठे हो, तुम वही हो ऐसा बताना पड़ा। या अर्थापत्ति प्रमाण से कहा तत्व इत्यादि कहा था, तत्वमस्यादि ज्ञान के द्वारा बाधित है वो, ये कहा था। आत्मा न साक्षित्वादि अनुपत्ति रपि तद अपेक्षित, यदि अज्ञान न होता तो आत्मा को साक्षी भी नहीं कहा जाता, तो कुटस्थ आत्मा साक्षी बन सकता है क्या? साक्षी माने साक्षर के संबंध से साक्षी कहना है, उसमें साक्षित्वादि जो भास रहा आत्मा में यह अज्ञान का ही द्योतक है। यदि अज्ञान न होता साक्षित्व भी नहीं आ सकता, साक्ष्य के साथ संबंध होने से साक्षी कहा, तो यह भी सिद्ध करता है कि अज्ञान है। यदि अज्ञान न होता तो साक्षी भी नहीं होता आत्मा, ये कहना है। इसके लिए कहा आत्मा न साक्षित्वादी अनुपत्ति भी तद आक्षेपिका कहते हैं, साक्षित्वादी की अनुपत्ति जो होना नहीं चाहिए वो हो रहा है, ये भी उसके आक्षेपिका है। कौन? अनुपत्ति माने अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध है कि अज्ञान है। एक तो अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध कर दिया, तत्व से आदि महाभाग की आवश्यकता नहीं थी यदि अज्ञान न होता तो, वो अज्ञान हटाने के लिए है ये। और दूसरी बात, आत्मा में साक्षी तो भी हो नहीं सकता अज्ञान न हो तो, इसी को बोल रहे हैं। कहा निमित्तम च साक्षित्व, जिस निमित्त से जिस निमित्त से साक्षित्व तो आता है आत्मा में, क्या निमित्त है वहां? अज्ञान। यन्निमित्तम च साक्षित्व कारणत्व तथात्मन, और कारणत्व आता है जिस निमित्त से, किस निमित्त से? ईश्वरादि भाव में आता है, किस निमित्त से? अज्ञान के कारण। अज्ञान न होता तो ईश्वर भी नहीं बनता, साक्षी भी नहीं बनता, कारण नहीं बनता, कारण बने ईश्वर। अज्ञान के कारण ये सब, अज्ञान से के कारण ये बना हुआ सारा मान्यता आ गई, वास्तव में आत्मा कुटस्थ बुक हुआ, अज्ञान के स्वरूप ऐसा है, अज्ञान की सिद्धि कर रहे हैं। ये कहा यह निमित्तम साक्षितम कारणतम तथात्मना, सर्वकार कार्य विनाश है भी यद बीजम अवशिष्य दे, प्रलय काल में स्थिति कार्य नष्ट है, उत्पत्ति कार्य नष्ट है, प्रलय कार्य समाप्त हो गया, सारे समाप्त हो गए, बीज रह जाता है, जिस कौन रहता बीज? अज्ञान, नहीं तो आगे फिर उत्पन्न नहीं होना चाहिए जगत को, प्रलय काल में कुछ भी नहीं बचा है, सब नाश हो गया, फिर आगे सृष्टि काल में कैसे उत्पन्न होगा? आत्मा से तो कुछ होना नहीं है, असंग है, कौन? अज्ञान बीज है, वो बीज बच जाता है, इसलिए तो फिर उत्पत्ति होती है, दूसरे सृष्टि में फिर आ जाता है जगत, बीज है, बीज रूप है, जगत का बीज रूप है वो, बीज का नाश नहीं होता। ये कहा अज्ञान के लिए सारी बातें बता रहे, अज्ञान की सिद्धि के लिए। सर्व कार्य विनाशे भी, सारा कार्य जगत नाश हो गया प्रलय काल में होने पर भी, यद बीजम अवशिष्यते, जो बीज रह जाता है वो अज्ञान का स्वरूप है, वही है, समझना अज्ञान उसी को समझना। एक कहा था टीका में होगा, प्रलयादो लीन से कार्य से, प्रलयादि अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में समझो लीन हो गए कार्य, सुषुप्ति में नहीं, प्रलय में आदि से सुषुप्ति लेना, मूर्छा में कोई कार्य नहीं होता, मूर्छा अवस्था में कार्य का ज्ञान हो गया क्या? नहीं होता। प्रलयाद प्रलया का आदि में लीन से कार्य से, जो लीन हो गए कार्य सब नष्ट हो गए, पुनर्उत्पत्ति जो उत्पत्ति हो रही दोबारा, फिर अनुत्पत्ति रही, उसकी उत्पत्ति के जो अनुत्पत्ति है ना, उत्पन्न नहीं होना चाहिए, अभी तत्कल्पिका बने अज्ञान से कल्पिका, अर्थापत्ति प्रमाण दे रहे हैं, तीन बार हो गया अर्थापत्ति प्रमाण अज्ञान के विषय में। एक तो माने साक्षित्व तो नहीं आ सकता, जगत कारण तो नहीं आ सकता उसके बिना, तीसरी बात है जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती लय होने के बाद, यदि अज्ञान न हो तो, बीज रह जाता है तभी होता है, ये सारे अर्थापत्ति दे रहे हैं सर्व इत्यादि। यद बीजम उत्पत्ति स्थिति भंगानाम, इससे यद बीजम करके ना आगे उत्पत्ति स्थिति भंगानाम शब्द है, उसके यद बीजम के साथ अन्वय करना, ये जगत जो है ना उत्पत्ति से उत्पन्न होता है, स्थित होता है, नष्ट होता है, ये तीनों का जो बीज है ये संबंध बढ़ा देना बोला। तस्य स्वातंत्र व्यावृत्ति, वो अज्ञान में स्वतंत्रता नहीं है, पराधीन नहीं दिखाना चाहते हैं, स्वतंत्र नहीं है, यदि स्वतंत्र हो तो कभी हटे नहीं, वो कोई ब्रह्म ज्ञान से हटेगा स्वतंत्र पदार्थ नहीं हट सकता, अस्वतंत्र है, चेतन के अधीन है, मयाधिक्षण प्रकृति श्वेते सचराचर, गीता भगवत गीता प्रमाण है, परतंत्र है। सांख्य लोग स्वतंत्र मानते हैं, नहीं स्वतंत्र नहीं है वो, परतंत्र है। यदि स्वतंत्र हो फिर मोक्ष की अभिलाषा मत करना, करना और इसको हटाया नहीं जा सकता, उसको हटे बिना, वो हटे बिना मोक्ष संभव नहीं है। ये सांख्य लोग बोलते हैं स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, परतंत्र सिद्ध करते हैं। तदात्म इत्यादि का तद वो जो अज्ञान है जिसकी अभी चर्चा की, आत्मज्योति से युद्ध होकर प्रकाशित होकर काम करे, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय आदि काम कब करती है, आत्मज्योति से प्रकाशित होकर के। ठीक है, तद आत्मज्योतिष आए तो तद माने अज्ञानम, जो अज्ञान है जिसकी चर्चा चल रही थी वह ज्ञान आत्मज्योतिषा युद्धम इंदि दीप्तव धातु है, प्रकाशित हुआ होकर इंदासन युद्धम सन प्रकाशित होते हुए, किसके द्वारा, आत्मज्योति के द्वारा उसके शक्ति प्राप्त हो जाती है, अज्ञान काम नहीं कर सके आत्मज्योति के बिना, सान्निध्य के बिना। तत्व अज्ञानम आत्मज्योतिषा युद्धम सन ऐसा होते हुए नित्य में वह तिष्ठते है, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय काल में नित्य ही रह जाता हो, जगत उत्पन्न आदि होते रहते वो जो कहते हैं रह जाती हो, आत्मज्योति को प्रकाशित होकर के। उत्पत्ति स्थिति भंगाराम यही है, उत्पत्ति स्थिति जो तीन प्रकार की क्रिया होती है ना जगत में, उसका नित्यम एव अवतिष्ठते, नित्य ही रह जाती हो, उसका कभी भी उत्पन्न होना भंग होना नहीं होता, ऐसी स्थिति में होता कैसे। दूसरी बात, अज्ञान के लिए प्रमाण है न वेदनी ऐसा बोलते हैं, किसके बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूं, माने नहीं जानता हूं मैंने अज्ञान को जानता हूं होता है, न वेदनी इति प्रमाण होता, नहीं जानता हूं मैंने अज्ञान को जान रहा है तभी तो बोल रहा है, घट को नहीं जाना किंतु किसको जाना हो, अज्ञान घटम अहम न जाना बोलते समय अज्ञान को जानता है। न वेदमी इति साक्षी था, न वेदमी जो ज्ञान होता है ना मैं नहीं जानता हूं, ये साक्षी से होता है, साक्षी है वही बोलता है न वेदमी शब्द। ठीक है, ठीक है, अनुभव अनुभव सिद्धत्वात् न सागरांतर अपेक्षा इत्याह, अनुभव सिद्ध है अज्ञान के बारे में अनेक किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं देने का, अनुभव सिद्ध है। क्या बोलता है व्यक्ति, न वेदमी बोलता है, क्या बोलता है, मैं नहीं जानता माने अज्ञान है तभी तो बोल रहा है, तो अनुभव प्रमाण है, अन्य प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। यही कहा अनुभव सिद्धत्वात् अज्ञान के विषय में अनुभव से हर व्यक्ति का अनुभव सिद्ध है, अनुभव से सिद्ध है, इसको जानते हो बोलो ना अज्ञान है तभी बोल रहा, न लगता न वेदमी बोलता है, यही अनुभव सिद्धता न साधकांत प्रमाणांतर की अपेक्षा ही नहीं है, स्पष्ट है सबका अनुभव से सिद्ध है अज्ञान। ठीक है, न इत्यादि न वेदमी इति साक्षित बोला था, साक्षित स्वानुभव साक्षी से अनुभव है उसका, न वेदमी करके बोल रहा है साक्षी से अनुभव है उसका, तो साक्षी माने स्वयं से अनुभव है, अन्य को पूछने की जरूरत नहीं अज्ञान के विषय में, अज्ञान को सब जानते हैं। स्वानुभव साक्षिता स्वानुभवात उसका अनुभव होने से भाति इति शेषा, उसका साक्षी से अनुभव होने से साक्षित माने साक्षी से अनुभव होने से अज्ञान प्रकाशित हो रहा है, अज्ञान के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, न वेद भी करके सब तो बोल रहा है व्यक्ति। ठीक है, साक्षित्व से वस्तुत्वात अनिमित्तम से साक्षित्व विदित कथम होता हूं, साक्षित वास्तविक वस्तु है, आत्मा है ना साक्षी वास्तविक है, साक्षित्व तो वस्तुत्वाद वास्तविक होने से अनियमितम साक्षित्व कैसे बोल दिया आपने, जिसके निमित्त से साक्षी होता है अज्ञान के निमित्त साक्षित्व आता है आत्मा में कैसे बोला, वो तो वास्तविक है, जिस निमित्त से आने वाला तो वास्तविक नहीं होता, तो अनियमितम से साक्षित्व इत्यादि आपने कहा ये जो है वो तो वास्तविक है, वास्तविक अनियमित कैसे बोल, निमित्त जन नहीं है साक्षित वास्तविक है, यह शंका करे कहा, शंका आ गई तो उत्तर देते हैं इसके, कूटस्थ इत्यादि कहा है इत्यादि समझ से बोला है, कूटस्थ एवं साक्षत्र सोमहाभाष हेतुतः अविचारित संसिद्धि तमोनुभव संश्रया देकर, देखो जो कूटस्थ आत्मा है वही वही साक्षित्व में वही आता है अज्ञान के संबंध से, कल्पना हो जाती काल्पनिक संबंध होता है तादाद में होने से साक्षी बोलते हैं उस काल में, अज्ञान विशिष्ट होने पर साक्षी बोल जाते हैं उसी कूटस्थ को, एक कूटस्थ एवं साक्षत्र या साक्षी कूटस्थ ही है। सोमह आभास हेतुतः अपने अपना जो अज्ञान है ना वही उसमें आभास देता है, क्या देता है अज्ञान में आभास पड़ता है किसका, कूटस्थ का, कूटस्थ आत्मा का अज्ञान में आभास पड़ा प्रतिबिंब पड़ा, यही है उसी कारण से साक्षी बन जाता है, जब कूटस्थ का अज्ञान में आभास होता है उसी अज्ञान में पड़ा हुआ आभास को साक्षी कहते हैं, क्या बोलते हैं कूटस्थ का आभास किसमें, अज्ञान में है, अज्ञान में है वो जो आवास को साक्षी कहा जाता है। ठीक है, कुटस्थ एवं साक्षत्र स्वमोहाभास हेतु, अपने अज्ञान में जो आवास है उसी कारण से है, सो हमारी वही जो कुटस्थ है उसके जो मोह माने अज्ञान, अज्ञान में आवास होने से वही साक्षी है। और अविचारित समसिद्धि तमोनुभव संश्रयात कहते हैं, विचार करने पर सिद्ध नहीं होगा, उसमें आवास पड़ना संभव नहीं है अज्ञान में कुटस्थ का, अविचारित काल में सिद्ध है वो आवास, विचार करने पर खो जाता है अज्ञान, और विचार न करे तो प्राप्त होता है, स्वरूप होता है उसका अज्ञान का स्वरूप, विचार करने पर खो जाता है, जब विचार नहीं हो जाता तब तक खड़ा रहता है वो स्वरूप। एक ठीक है, मैं देखा कूटस्थ इत्यादि कहा था, यदा परिणामिना यदि शेष, तो परिणामी होकर के कूटस्थ ही ये बन गया है, क्या बना, साक्षी बना हुआ है, उस आवास होने से कहा साक्षी हो गया है, यदा परिणामी न साक्षित्वात्, साक्षी परिणामी है, न तत्र अज्ञान अपेक्षा इति आशंका, उस अज्ञान की अपेक्षा नहीं, स्वयं परिणत होगा, एक अन्य पर कूटस्थ एवं इत्यादि कहा था, इसी कहा था दोबारा, अथवा ऐसा अर्थ करना कूटस्थ एवं इत्यादि कहा, कूटस्थ एवं साक्षत्र शोभाभास हेतु कहा, ठीक है, अज्ञान के कारण कूटस्थ कहा जाता है, वे साक्षी कहा जाता है कूटस्थ एवं इत्यादि। ठीक है, अत्र परिणाम बुद्धियादि बुद्धियादो यदि, अत्र पद का अर्थ कूटस्थ एवं साक्षत्र में, अत्र शब्द का जो परिणाम बुद्धियादि में है उस प्रतिबिंब आया है वही साक्षी इत्यादि, तस्य साक्षित्व हेतु महा, तो कूटस्थ कोई साक्षी तो होने में कारण क्या है, कूटस्थ ही एक विशेष स्थिति में साक्षी कहा जाता है उसी को, कारण बताते हैं, सो महाभास हेतु था, क्या है वो, अपने अज्ञान में आवास पड़ने से ऐसा हो गया, अपना ही अज्ञान है वो, उसमें आवास पड़ा, उस काल में आवास को साक्षी बोलने लग गए, मोह से वस्तुत्वात् न तत्कृत तथा, अज्ञान भी तो वास्तविक वस्तु है ना, पूर्वादि कह रहा है, फिर अज्ञान के द्वारा जो बनेगा वो तो वास्तविक ही होगा, वास्तविक से जो बनेगा वास्तविक होगा, अज्ञान एक वास्तविक पदार्थ है, काल्पनिक नहीं अज्ञान, ये शंका है, मोह से वस्तु तो मोह मैंने अज्ञान, अज्ञान वस्तु है वास्तविक है, होने से न तत्कृत हम भी अज्ञान कृत हम भी तथा मैंने साक्षी तो न साक्षी नहीं होगा, ये शंका आगे तो कहा अविचारित समसिद्धि, अज्ञान का स्वरूप जो होता है ना विचार अविचार काल में सिद्ध है वो, ऐसा होता है विचार कर्म खो जाता है, ऐसा स्वरूप है उसका, वस्तु नहीं, वस्तु नहीं है, अविचारित काल में सिद्ध जो होता है वस्तु नहीं होता, जैसे रज्जु में सर्प वस्तु होता है कि नहीं, क्यों, अविचारित काल में, कैसे काल में, विचारित काल में क्या मिलेगा, रज्जु, अज्ञान का स्वरूप ऐसा है, जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक उसका स्वरूप होता है, अविचारित समसिद्धि कहा था। ठीक है, प्रामाणिक से कुतो अविचारित, अज्ञान प्रामाणिक है, उपनिषदों में कहा कहां कहां कहा प्रामाणिक वस्तु है, कैसे अविचारित समसिद्धि हो, अविचार काल में ही है उसका स्वरूप, कैसा बोल दिया प्रामाणिक वस्तु है, यह शंका आ गई, उसके उत्तर में कहा अनुभव से सिद्ध होता है कि अज्ञान, ये कहा ये कहना चाहते हैं, तमोनुभव संश्रय, अनुभव का आश्रय है वो, अनुभव बताता है अज्ञान अविचारित काल में संसिद्ध है, कैसा है तो उसको ठीक हम स्पष्ट कर देते हैं, अनुभवादेव तम सिद्धि में साधित, कहा अनुभव से ही तम की सिद्धि है, अनुभव से ही है, कोई अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अनुभव से ही तम अज्ञान की सिद्धि हो जाती है, ये कहना है, निस्साक्षिक इत्यादि कहा है, निस्साक्षिक न वेद में थे न कथन चित प्रसिद्ध थे, साक्षी भाव से अतिरिक्त अवस्था में जो आएगा ना जो शुद्ध आत्मा होगा उसमें न कथनचित ऐसा प्रयोग हो नहीं सकता, मैं न वेद में नहीं बोल सकता वो काल, अज्ञान विशिष्ट अवस्था में बोलता है ये न वेद में शब्द, अज्ञान रहित काल अपने स्वरूप में जब आत्मा होगा समाधि अवस्था में आत्मा होगा उस काल में बोलेगा क्या न वेद में, ये कहा निस्साक्षिक साक्षी रहित है न वेद भी थी न कथन न प्रसिद्ध थी, कहा किसी प्रकार भी प्रसिद्ध न वेद भी शब्द नहीं बोल सकता साक्षी का भाव में, साक्षी काल में बोलता न वेद भी, ये बता ठीक है, तमसी साक्षी अनपेक्षा न वेद भी थी न तद भानम, माने अज्ञान के विषय में साक्षी की अपेक्षा नहीं करेंगे, भी साक्षी भाष्य होता है अज्ञान, अज्ञान के विषय में यदि साक्षी की अपेक्षा न करें न वेद में यदि न तद भान न वेद में ऐसा ज्ञान नहीं होगा। क्या ज्ञान नहीं होगा? न वेद में का ज्ञान नहीं होगा। नहीं मानादेव भान पूर्वादि बोलेगा प्रमाण से हो जाएगा, शास्त्रीय प्रमाण से हो जाएगा साक्षी के बिना भी। तो कहते हैं तस्य स्वनिवर्तित असाधकत्व, जो प्रमाण होता है ना जितने भी प्रमाण अपने द्वारा जो निवृत्ति होगा जिसकी होगी उसके साधक नहीं होता, बाधक होता है। प्रमाण तो बाधक होता है, साधक नहीं होता। साक्षी साधक बनता है, उसका पोषक बनता है। अज्ञान होते हुए नाश नहीं कर पाया, क्यों? वो साधक है। जैसे काष्ठ में अग्नि जन्म से है, वृक्ष में अग्नि है, वो अग्नि जलाती है वृक्ष को? नहीं जलाती, जल्दी जला सके। अग्नि है तभी तो उसकी वृद्धि हो रही है, किंतु वही काष्ठ को जो अग्नि नहीं जला रही थी, अग्नि वहां है, उसको मंथन करेंगे, जब अरण्य मंथन करेंगे, मंथन करने के बाद में जो अग्नि की चिंगारी आएगी वो काष्ठ को रहने देगा? नहीं देगा, आ जाएगा, आ जाएगा। जो प्रमाण जन्य ज्ञान होता है वो अज्ञान को नाश करने वाला होता है। तो साक्षी अज्ञान को नाश करेगा, तो पोषक है वो, ज्ञान का भी पोषक है, ये कह रहे हैं। तमसी साक्षी न वेद्मी इति न तद्भानम्। तमसी साक्षी अनपेक्षे, साक्षी की अपेक्षा नहीं करेंगे तो न वेद्मी ज्ञान हो नहीं पाएगा। साक्षी के द्वारा ही होना है, साक्षी नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। नहीं मानादेव भान, प्रमाण से ही हो जाएगा अज्ञान के विषय में ज्ञान? कहते नहीं। तस्य स्व निवर्त्य असाधकत्व, अब प्रमाण के द्वारा जो निवर्त्य होता है अज्ञान, उसके साधक नहीं बनता, बाधक होता है। प्रमाण, प्रमाण से नहीं जाना जा सकता अज्ञान को, साक्षी से ही साक्षी भाष्य है। ठीक है, आत्मा चेत अज्ञान साक्षी, पूर्वादि शंका कब था, आत्मा ही अज्ञान की साक्षी है, आत्मा ही तो अज्ञान के साक्षी बना हुआ है ना विशेष अवस्था में। आत्मा चेत अज्ञान साक्षी तरी यथा स्वरूपेण तत् सतत साक्षी, जैसे स्वरूपतः आत्मा अज्ञान की साक्षी है, तथा अन्यत्र विषय, फिर स्वरूपतः अन्यत्र भी साक्षी हो, क्या तथा इत्यादि बोला, बात बोला, इसके उत्तर दिया। तथा कूटस्थ संवित के नेत्राम नैत सिद्धते, कहते हैं वहां साक्षी तो सिद्ध नहीं होगा अन्यत्र, अन्यत्र माने कूटस्थ में साक्षी तो सिद्ध नहीं होता, तो अज्ञान विशिष्ट काल में साक्षी तो सिद्ध होता है। विशिष्ट अवस्था में साक्षी तो बनता है, निर्विशेष अवस्था में साक्षित्व तो नहीं, वहां वहां साक्षित्व तो सिद्ध नहीं होता कुटस्थ में, अज्ञान रहित काल में वहां साक्षित्व तो हो नहीं सकता। एक कह दिया, ठीक है, कहते हैं अत्र इति परिणाम उद्य, अच्छा हो गया होता आगे। यथा साक्षिणो अभावे, जिस प्रकार साक्षी के अभाव काल में तमसो असिद्धि, अज्ञान की सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्यों? कुटस्थ अवस्था में अज्ञान की सिद्धि हो नहीं सकती, कुटस्थ तो अज्ञान को खा करके बैठा हुआ है, वो बाधक आने ही नहीं देगा। तो यथा, जिस प्रकार साक्षिणो अभावे, साक्षी के अभाव में तमसो असिद्धि, अज्ञान की असिद्धि है, तथा निर्विकारे चिद्रूपे, निर्विकार चिद्रूप जो चेतन रूप में, तो तमो अनपेक्षे साक्षिणी, तम के अपेक्षा न करने वाला जो साक्षी है कौन? तो चिद्रूप, निर्विकार चिद्रूप जो है, सूत्राम ये तत् तमो न सिद्धति, जब साक्षी में ही साक्षी के अभाव होने पर तम की सिद्धि नहीं है, तो निर्विशेष अवस्था में तम की सिद्धि अवश्य ही है, तम की असिद्धि अवश्य ही है, अज्ञान की असिद्धि वहां कहां से होगा? जब साक्षी अभाव काल में अज्ञान की सिद्धि नहीं है, तो उस साथ मैंने कुटस्थ अवस्था में अज्ञान की सिद्धि कहां से होती है? सूत्राम असिद्धि, हमेशा असिद्धि है, सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए अविचारित समसिद्धि है, कैसा है वो? बिना विचार ही सिद्ध है वो, विचार काल में नहीं, अज्ञान नहीं होता। सुतराम एतत् तमो, एक तकार छूटा हुआ है, एतत् तमो न सिद्ध, ये जो तम है ये सिद्ध नहीं होगा, ये कहा। स्वयं से तुम असामर्थ्यात साधनांतर हानत बाधक से तथा तमसा साक्षिता चिते, कहते हैं स्वयं से तुम असामर्थ्यात, जड़ है जो अज्ञान, जड़ है, अपने आप सिद्ध हो नहीं सकता, वो जड़ है, अपने आप सिद्ध होना संभव नहीं, कौन अज्ञान को सिद्ध होना संभव नहीं, क्यों? जड़ है वो। स्वयं से तुम असामर्थ्यात, अपने आप सिद्ध होने के लिए सामर्थ्य नहीं उसमें, साधनांतरहण, अन्य प्रमाण को लेते हैं, यदि साक्षी से अतिरिक्त प्रमाण को कोई लेते हैं तो उसे तो बाधक हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, रहेगा ही नहीं वो, उसके स्वरूप की सिद्धि कर नहीं पाएंगे अज्ञान की, ये जितने प्रमाण होते हैं बाधक होते हैं, साधक अज्ञान के साधक नहीं है, बाधक है। प्रमाण लेकर के सिद्ध नहीं कर पाएंगे तब तो उसका स्वरूप ही नहीं मिलेगा, कहां से सिद्ध करेंगे अज्ञान। ये कहते हैं स्वयं सिद्धुम असामर्थ्य, अज्ञान स्वयं सिद्ध हो नहीं सकता क्यों, जड़ है वो। और साधनांतर हम तो अन्य साधन वाले प्रमाण, अन्य प्रमाण कोई लेने जाएंगे अज्ञान सिद्धि के लिए वो नष्ट हो जाना, उसने सिद्धि नहीं हो पाएगी। बाधक से सद्भाव, और बाधक है कौन, तत्वमसी आदि वाक्य बाधक सब है। यदि अज्ञान न होता तो तत्वमसी कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों, अज्ञान विशिष्ट होकर देहादि में आपको बुद्धि कर बैठा है इसलिए तत्वमसी कहना पड़ा। बाधक से सद्भाव बाधक है किसके, तत्वमसी आदि वाक्य जन्य ज्ञान बाधक है, वाक्य बाधक है। बाधक सद्भाव तमसा साक्षिता चिदे, या अज्ञान के कारण ही साक्षित्व, वो चेतन में साक्षित्व आता है, किसके कारण, अज्ञान निमित्त से साक्षित्व आता है चेतन में, साक्षी के द्वारा जानना है। यही सिद्धि है, ये कहा स्वपर निर्वाहकत्व तस्य उत्तम, साक्षी को ना, साक्षी का फिर किसे ज्ञान होगा, साक्षी से अज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, जानकारी होगी किंतु साक्षी का कैसे, कहते साक्षी स्व अपना भी सिद्ध कर देता अन्य का भी सिद्ध करता है, अज्ञान को भी सिद्ध करेगा अपना भी सिद्ध करेगा। स्वपर निर्वाह कर तुम, अपने आप को निर्वाह करना दूसरे को भी करना, कैसे मैंने साक्षित्व से उत्तम साक्षित्व आदेर आदित्यत्म बस, वास्तव में आत्मा में जो साक्षित्व आदि आता है ना, प्रमातृत्व साक्षित्व जो जो बोलते हैं, है कूटस्थ निर्लेप है आत्मा, कूटवत तिष्ठति कूटस्थ, निर्लेप को कूटस्थ कहा जाता है, कूटवत तिष्ठति, जैसे रेल का लाइन होता है, कितने रेल आए और गए, लाइन में कुछ होता है क्या, असंग है, कुटस्थ है, नीचे जो रेल का लाइन नहीं बना हुआ होता है, कितने गाड़ी आना जाने कर दिया, कुटस्थ जाऊंगे तो भाई, अथवा लोहार का जो जिसमें कच्चा लोहा में पका लोहा पीड़ता है वो कूट कहते हैं उसको, वो कूट कहते हैं पक्का लोहे को, कितने औजार बन के गए, इसमें कोई विकृति आती है क्या, उस प्रकार कितने बार संसार उत्पन्न हुआ, लय हुआ, प्रलय हुआ, स्थिति हुई, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कूटवत तिष्ठति कूटस्थ, कूट में रहता नहीं, कूट के समान रहता है, इसलिए कूटस्थ कहा जाता है आत्मा को, आत्मा ऐसा है, ये बता दिया। साक्षित्व आदर आदित्व तो उपसार दिया, साक्षित्व प्रमातृत्व जो जो आत्मा में बोला वास्तव में क्या है, वो आविद्यक है, अविद्या के कारण बोला जाता है, अविद्या विशिष्ट होने पर ही ये सब माना जाता है, वास्तव में आत्मा में साक्षित्व भी नहीं, प्रमातृत्व भी, कुछ भी नहीं। कहा ऐश्वर्यम कहते, देखो ऐश्वर्य आदि जो कल्पना करते ना, बहुत ईश्वर में बहुत सारे ऐश्वर्य हैं इत्यादि, सब आविद्यक अविद्या के कारण है, यही कहा था ऐश्वर्यम इत्यादि बोला था। ऐश्वर्यम कारण तुम चाहो साक्षित्व भी चाहना, कारण मानना आत्मा को, ऐश्वर्य मानना जगत का कारण मानते आत्मा को, अज्ञान के कारण होता है, अज्ञान विशिष्ट हो गया तो ईश्वर हो गया, वो तो जगत कारण, अज्ञान रहित काल में जगत कारण भी नहीं, ऐश्वर्य भी नहीं। ये कहा ऐश्वर्य कारण तुम चाह साक्षित अभिचात्मन सदा ईषितव्य कार्य अर्थ साक्षर्थ है ना, असंग हमेशा उसका जो ईषितव्य कार्य है, शासनीय कार्य है, उसे जगत का ईश्वर बोलते ना, ईषितव्य है सबके लिए, ये जो कुछ होता हो साक्षर्थ है ना, असंग है, साक्षी के साथ ये विषयों का संबंध है, शुद्ध आत्म को तस्त का नहीं है, ये बता दिया। ठीक है, कहते हैं आगे नहीं सापेक्षम स्वरूपम स्वाभाविक, जो अज्ञान के अपेक्षा रख करके जो स्वरूप होता हो साक्षी आदि स्वरूप, वो स्वाभाविक नहीं होता, जो सापेक्ष स्वरूप होगा अन्य की अपेक्षा से प्राप्त होने वाला स्वरूप जो होगा वो सापेक्ष नहीं होता, स्वाभाविक नहीं होता। अस्वाभाविक हमसे आविद्यम रजत, और वो अस्वाभाविक होता है, कौन होता है, जो अन्य के निमित्त से जो रूप होता है वो अस्वाभाविक होता है, स्वाभाविक नहीं होता, जैसे रजत आदि, जैसे रजत स्वाभाविक है कि जो सुक्ति में रजत दिखता है स्वाभाविक है, अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक आपेक्षिक रूप है, ये कहना चाहते रजत आदिवत बोल दिया, रजतवत कहा, सुक्ति में जो रजत वास्ता है ना वो अस्वाभाविक, अस्वाभाविक रूप है, स्वाभाविक नहीं हो, क्यों, थोड़ी देर में खो जाता वो, जब रज्जु ज्ञान काल में रजत रह जाए, सुक्ति ज्ञान काल में रजत रहेगा, नहीं रहता, अस्वाभाविक होता है, अज्ञान निमित्त बना हुआ है, अस्वाभाविक रूप है वो, दृष्टांत दिया। ये तो केचित ऐश्वर्यम अनारोपित आदत है, महाराज भगवान में ऐश्वर्य होता है, अनारोप को आरोपित नहीं, वास्तविक ऐश्वर्य होता है, नहीं तो भक्त उपासना करे क्यों लेता उसको, उपासना के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए उपासना करता है, जिंदगी लगा देता है, वास्तविक है। कुछ लोग ऐसा मानते ये तू केचित ऐश्वर्यम अनारोपितम आश्रय थे, आत्मा में जो ऐश्वर्य है आरोपित नहीं है, वास्तविक है, ऐसा कुछ मानते हैं। ते पुनर् ऐश्वर्यम कारणत्वम से इत्यादि भारती का आश्रम न आलोचना थे, हमारे जो भारती को वो देखते नहीं है, कौन भारती है, ऐश्वर्यम कारणत्वम च इत्यादि जो भारती है, ये था ना भारती, ऐश्वर्यम कारणत्वम च साक्षत्वम अभिचात्मन सदेश सदा ईश तत्व कार्यार्थम साक्षर असंग, ये बात को देखते नहीं लोग, ये कहा आगे कहते हैं स्व अज्ञानम साक्षित्वादि निर्वाहकम, आत्मा का जो अज्ञान है ना ये अज्ञानी साक्षित्वादि का निर्वाहक है, यदि आत्मा का अज्ञान न होता तो साक्षित्वादि आ नहीं सकता, साक्षित्वादि धर्म देख रहा है क्यों, अज्ञान होने के कारण, अपना अज्ञान यही अज्ञान है, इसका निर्वाह प्रमाता हो साक्षी हो सब का निर्वाह वही होता, कौन आत्मा ज्ञान, एक आत्मा ये बता रहे स्व अज्ञान, स्व माने आत्मा, आत्मा का जो अज्ञान है अपना स्वरूप का ज्ञान साक्षित्वादि निर्वाह को अनुवादित, उसका अनुवाद करते हैं आत्मा इत्यादि कहा हुआ है, ठीक है ना, आत्मा ज्ञानम अतः प्रत्यक्ष चैतन्य आभासवत सदा, आत्मा का जो अज्ञान है इसी कारण से आत्मा का जो अज्ञान है प्रत्यक्ष चैतन्य आभासवत सदा, प्रत्यक्ष चेतन के आभास प्राप्त है उसमें, क्या प्राप्त है आत्मा के ज्ञान में, प्रत्यक्ष चेतन का आभास छाया प्रतिबिंब प्राप्त है उस अज्ञान, वही अज्ञान सदा, आत्मना कारणत्वादि प्रयोजक यह सते, आत्मा में जो कारणत्वादि का प्रयोजक वही अज्ञान है, यही है कारणत्वादि का प्रयोग यही है, इसी कारण से आत्मा में कारणत्व आता है ऐश्वर्य तो ऐसे दिखता है, उसमें आभास पड़ेगा तभी दिखता है, नहीं तो नहीं, यही कहा ठीक है। आत्मनो असंगत्वादि अतः शब्दार्थ, अतः शब्द है कार्तिक में, उसका अर्थ है आत्मा तो असंग है ना, तो आत्मा का आत्मा में कोई ऐश्वर्य में नहीं कारण तो में असंग है, किंतु आत्मा का जो अज्ञान है वही है इसका निमित्त, ही ऐश्वर्य के निमित्त कल्पना हो जाती है, वास्तव में आत्मा असंग है कहां से ऐश्वर्य रहेगा, यह स्थिति है। यह यदि कार्यादि उक्ति, यह शब्द है कार्तिक में, उसका कार्यादि में कहा साक्षित्व आविद्यम उक्ता, साक्षित्व जो है वास्तविक नहीं है काल्पनिक है आविद्यक है, अज्ञान को लेकर के साक्षित्व होता है, वास्तव में आत्मा में साक्षित्व नहीं है ये कथन कर तथा उसके बाद अब जब ये साक्षित्व ही काल्पनिक सिद्ध हो गया तब सर्व बुद्धियादि सिद्धि क्या हुआ? उसी के द्वारा बुद्धियादि भी सबके सब होते हैं, क्या होता है साक्षी से सिद्ध होना वो भी काल्पनिक हो जाएंगे, इति उक्तम निगम इति ही कहा, तो कहा चैतन्य इत्यादि शब्दों से कहते हैं वार्तिक कहा चैतन्यम इत्यादि कहा चैतन्य भाषवत, चैतन्य का जो आवास वाला है को अज्ञान, चैतन्य का आवास वाला अज्ञान माने अज्ञान में चैतन्य का प्रतिबिंब समझो कुछ समझो आवास है वही साक्षी है ये कहना है। चैतन्य भाषवत प्रत्यंग मोह, प्रत्यंग आत्मा का जो मोह है अज्ञान है उसके भीतर में साक्षी है, अंत माने साक्षी प्रत्येक आत्मा प्रत्येक उसके आगे जीवात्मा हो जाए साक्षी बनने के बाद प्रमाता बनेगा इधर इत्यादि, और बुद्धियादि दृष्टांत से आगे बुद्धियादि की सबकी सिद्धि ये साक्षी से होना है, प्रत्येगात्मा की सिद्धि मन बनेगा तो प्रत्येगात्मा की सिद्धि होगी, जीवात्मा की सिद्धि होगी, फिर आगे इंद्रियों की सिद्धि होगी, बुद्धि की सिद्धि आदि आदि करते करते विषयत्व की सिद्धि, ये साक्षी से होना है कहा, अज्ञान विशिष्ट होकर ही सारी सिद्धि होती है, नहीं तो कोई वस्तु ही सिद्ध नहीं होगा, अज्ञान को लिए बिना आत्मा में कोई भी माई का लाल कोई वस्तु सिद्ध नहीं कर सकता, निर्विशेष अवस्था में समाधि अवस्था में क्या कोई वस्तु है देखा आपने, जब सुसुप्ति में नहीं दिखाई पड़ते उसे नीचे की अवस्था है वो अज्ञान विशिष्ट अवस्था भी, तो कहां समाधि अवस्था में होना है तुरीय अवस्था में कहां होना है, चैतन्य भाषवत प्रत्येक मोहांतात् प्रत्येगात्मना माने चैतन्य भाष भाष जिसमें पड़ा है अज्ञान में वो प्रत्येक मोह है आत्मा का अज्ञान है उसके भीतर साक्षी है वहां, उसके बाद प्रत्येगात्मा मन को लेकर के होगा बुद्धियादि विषयांतस्य, बुद्धि से लेकर के विषय तक बुद्धि मन इंद्रिय शरीर विषय सबके सब तक सिद्धि सात साक्षण तथा उसके बाद साक्षी से ही सिद्ध होगा, पहले साक्षी की सिद्धि हो जाएगी आवास होने से, उसके बाद जीवात्मा की फिर आगे साक्षी से सब सिद्धि होगी बुद्धि आदि की, टीका में बोला है यश चैतन्य भाषवान प्रत्यंग गोह, जो चैतन्य का आभास वाला जो प्रत्यंग गोह माने अज्ञान है, आत्मा का अज्ञान है वह, तदंत साक्षी उसके भीतर साक्षी है, प्रतीक में पड़ा हुआ वहां, तस्मात् प्रतीच उस वो जो साक्षी है प्रतीच बुद्धियादि सिद्धि, बुद्धियादि की सिद्धि वो साक्षी से बन गया, केवल आत्मभाव में निर्विशेष भाव में कोई बुद्धियादि की सिद्धि नहीं हो सकती है, जो अभिजात समसिद्धि है सारे, जब अज्ञान को लेकर के साक्षित्व की सिद्धि हो गई फिर साक्षी की कल्पना होने लग गई आगे, बुद्धियादि की, बुद्धि मन इंद्रिय शरीर आगे विषय तक सारा संसार की सिद्धि हो गई, और आत्मावस्था काल में निर्विशेष काल में कोई किसी की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए सारा संसार अभिजात समसिद्ध है, जब अज्ञान का स्वरूप ही अभिचारित समसिद्ध है, तज्जन्य है सभी अज्ञान का लेकर है, बिना विचार सिद्ध है, विचार करने में सिद्ध नहीं होता कोई भी वस्तु, ये पुस्तक है बोलते हैं जिसको, एक एक पन्ना दिखाएंगे ये पुस्तक है क्या ना, ये है ना, क्या रहेगा पुस्तक एक एक करके निषेध होने के बाद कुछ नहीं बचता, ये शरीर बोलते हैं जिसको, ये है शरीर ना, ये है, ये है, समाप्त हो जाता है कुछ नहीं बचता, ये गृह बोल रहे हैं कौन, खंभे को गृह बोलते हैं क्या, किसको, दीवार को बोलते हैं, छत को बोलते हैं, तो क्या रहा गृह, सब अविचार समसिद्धि है सारा संसार, अज्ञान को लेकर के है, विचार करने पर खो जाता है संसार है, इसमें आस्था नहीं रखनी चाहिए, यह अर्थ होता है, समय हो गया आगे भाष्य आदि फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।